safari yetu siyo tambarare. Twapanda milima, twashuka mabonde kwa shida. Na safari yetu siyo tambarare. Twapanda milima, twashuka mabonde kwa shida. Vumilieni ndugu zanguni, jipeni moyo. Tutafika, tutafika salama. Vumilieni ndugu zanguni, jipeni moyo. Tutafika, tutafika salama. Na safari ni ndefu ya kufika tunakokwenda. Na safari ni ndefu ya kufika tunakokwenda. Ndugu zangu, tukaze mwendo, tufike salama. Rafiki zangu, tukaze mwendo, tufike salama. Tukiwa pamoja tena kwa umoja tashinda. Nayo kazi yetu ni ngumu sana. Tukiwa pamoja tena kwa umoja tashinda. Vumilieni ndugu zanguni, jipeni moyo. Tutafika, tutafika salama. Vumilieni ndugu zanguni, jipeni moyo. Tutafika, tutafika salama. Kazi kwa bidii kwa ajili ya ndoto zetu. Mabadiliko ya dunia yanatokea na ndoto. Fanya kazi kwa bidii kwa ajili ya ndoto zetu. Mabadiliko ya dunia yanatokea na ndoto. Vumilieni ndugu zanguni, jipeni moyo. Tutafika, tutafika salama. Vumilieni ndugu zanguni, jipeni moyo. Tutafika, tutafika salama. Vumilieni ndugu zanguni, jipeni moyo. Tutafika, tutafika salama. Tutafika, tutafika salama.